إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر يقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أنا سيما الله عز وجل أنا ونينيو ولأنباء والومين ميونغوني منونيني na wale wenye ilmu anawanyanyua daraja za juu zaidi. Rawal Imamu Muslim fi sahihihi min hadithi Abi Tufail radhiyallahu anhu arda anna Nafi' ibn al-Harith ata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Amepokea al-Imamu Muslim katika sahihi yake kutoka katika hadithi Abi Tufail, Allah amridhie, ya kwamba Nafi ibn al-Abd al-Harith alimwendea Umar ibn al-Khattab bi'usfan wa kana qad ista'malahu ala ahli Makkah, katika sehemu inaitwa Usfan, na Umar alikuwa amemtawalisha huyu Nafi ibn Abd al-Harith katika mji wa Makkah. Faqala lahu Umar, wakati alipofika Nafi kwa Umar ibn al-Khattab akamuuliza, man ista'malta ala ahli alwad, nani ulomwacha kama ni kiongozi kwa watu wa Makkah? Faqala lahu ista'maltu lahum ibn Abza, akamwambia nimemwacha awe kiongozi wao watu wa Makkah mtu anaitwa Ibn Abza. Umar radhiyallahu anhu akamuuliza, wa man huwa Ibn Abza, ni nani huyo Ibn Abza? Faqala lahu Nafi' radhiyallahu anhu wa arda, akamwambia رجل من موالينا, ni mtu katika wale walikuwa watumwa wetu mwanzo ambaye hivi sasa ameachwa huru. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu akamwambia Nafi, istakhlafta alayhim maula, umemtawalisha watu wa Makka, umewatawalisha watu wa Makka mtu ambaye alikuwa ni mtumwa kisha akaachwa huru. Faqala lahu Nafi رضي الله عنه وأرضاه أكمنبي عمر, إنه رجل عالم بكتاب الله, إنه رجل قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض, ويني امتو أنباي من علم يا كتاب شاء الله أنا كسوم بزور كتاب شاء الله نمن علم يا مامو يا ميراثي. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه, أما إن نبيكم قد قال أمام تميوين صلى الله عليه وسلم ومسيما, إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما, حكيك يا الله atawanyanyua kwa kitabu hichi watu mbalimbali, wayadhu bihi akharin, na wengine atawaeka chini na kuwa madhalili kwa hii Qur'ani. Ibadallah, talabu alilmi shar'i, enyi waja wa Allah, jambo la kutafuta ilmu ya kisheria, alladhi a'rada anhu kathirun min almuslimina, jambo ambalo wamelipuuza wengi katika Waislamu, wakasahau kwamba huu ni wajibu, wakasahau kwamba hii ni faridha katika yale ambayo aliyofaradhisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali Allah alofaradhisha juu ya huu ulimwengu. Anasema mmoja katika watu wema rahimahullahu ta'ala, ma ubida Allahu bishay'in afdal min talab al-ilm, Allah azza wa jalla hakuabudiwa kwa jambo lenye ubora, lenye utukufu, lenye thamani kuliko kutafuta ilmu ya dini, ikawa unaijua Qur'ani na kuongoza katika jambo lipi, ikawa unafahamu sunna za Mtume zinakutaka uishi katika mwongozo upi, ikawa unafahamu yale ambayo walokuwa nayo sahaba ridwanullahi alayhim, ikawa unaifahamu dini ya Uislamu kwa dalili za kisheria. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema talabu alilmi faridhatun ala kulli muslim, jambo la kutafuta ilmu ni faradhi juu ya kila muislam, kila muislam yambaghi lahu an yuhafidha min awqatihi fi talab alilm biktina' alilm, yatakikana kwa kila muislam au chunge wakati wake kwa kule kuichukua ilmu na kujifunza ilmu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema ad-dunya mal'unatun wa mal'unu man fiha illa dhikra Allah wa man walah wa 'aliman wa muta'alliman, dunia yote imelaniwa. Limadha? Li'annaha mub'idatun 'anillah, kwa kuwa dunia inamtoa mtu, inamweka mbali na Allah. Mtume anasema ad-dunya mal'unatun, dunia yote imelaniwa. Wa mal'unu man fiha, na wamelaniwa waliomo ndani yake. Illa dhikra Allah, isipokuwa kumtaja Allah. Wa ma walah, na yale ambayo yenye kumkurubisha na kuwa ni sababu ya mtu kumtaja Mola wake. Wa 'aliman, na yule mwenye kujifunza dini ambaye ni msomi alim. Wa muta'alliman, na yule anekaa akajifunza dini yake ya Uislamu. Ibadallah, طلب العلم وهذا العلم الشرعي هو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين خلفوه لنا. هي علم يكشريا ndio mirathi ya manabii ambayo wametuachia sisi katika huu ulimwengu, tujifunze dini ya Allah, tujifunze muongozo utakaotunufaisha katika maisha ya akhera kwa ilmu ya kisheria, kwa muongozo huu waliokuja na mitume alayhimu salam, huda ambayo ipo ndani ya Qur'an, kadhalika hikma ambayo ipo katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Leo yakague maisha ya Muislamu, namna anavyoishi katika jambo la kutafuta ilmu, utaikuta jitihada yake alipokuwa mdogo, alipolelewa na wazee wake, akapelekwa chuoni, akamaliza alichokimaliza katika juzuu ya mwanzo au ya pili, na wengine walikuwa wakorofi wakaiachia ilmu, wakaiacha ilmu kabla ya kuhitimisha kile kiwango ambacho kikawaida watoto huhitimisha. Kwa hiyo namkuta Muislam anasali, amekuwa katika namna ya mazoea, hamjui nani Mola wake, hajui akida yake, hajui ahkami za sheria za miamala ya biashara anazofanya, hajui haki zake, haki zake yeye kama mume, yeye kama mzazi, yeye kama baba, wala hajui haki za mwenzake, mke anaishi naye, mama ambaye yupo ndani ya nyumba. Haya ndo maisha ya wengi katika Waislam. فأعذروا عن طلبهم العلم بأعذار واهيا وحجج باطلا وكتوا نذور وكتوتفتقوا علم ونذور ذي سقوة نفايدة بلي الله عز وجل. كونيني ويهجي فنزي دنياكو، كونيني ويهجي قرآنياكو، كونيني ويهجي منغوزو ومتمواكو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسبب ميشة لمقوم، وسبب هالي ننزيتو نواتوتو وينجي ما يكوما مكوما مكوبا، kazi zimenizonga na maisha ni yale yale, alichoandikiwa ni kile kile, hakikiuki. Lakini wengi katika watu ikawa takalamu ala dunia wa hutamiha, wameyele kuelekea dunia na mapato yake, wataraku amra al-akhira wa nasuha, wakaiacha akhira na wakaisahau katika maisha yao. Katika jambo ambalo muislamu yatakikana kulipo muhimu katika hii dunia yake ni kumtambua Mola wake na kuijua dini yake na kumjua mtume wake, ili aweze kuweza ule mtihani ambao alomwekea Allah azza wa jalla katika hii dunia. Anasema al-Hasan al-Basri, la an ataallama baban wahidan min masail al-ilm, kujifunza mimi mlango mmoja katika masala kiilmu, katika masala kiilmu, fa uallimahu musliman, kisha nikaja kumfunza ndugu yangu muislam, ahabbu ilayya, ni jambo lenye kupendeza zaidi kwangu mimi, min an takuna li ad-dunya kulluha wa ma fiha, kuliko mimi kuimiliki dunia yote na vilivyomo ndani yake, fi sabilillah, nikaitoa katika njia ya Allah azza wa jalla. Anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah, man talaba al-ilma liyuhya biha al-islam, liyuhya bihi al-islam, mwenye kuitafuta ilmu ili apate kuisha kwa ilmu hiyo, hii dini ya Uislam, fa huwa min as-siddiqin darajatu ba'da darajati an-nubuwa, huyo atakuwa ni katika wale wa kweli ambao Allah amewataja, daraja yao ni baada ya daraja ya nani? Daraja ya manabii, baada ya daraja ya mitume alayhi salatu wassalam. Alisema Sufyan ath-Thawri rahimahullah ta'ala, la a'lamu ibadatan afdal min bath al-ilm, sifahamu kwamba kuna ibada iliyokuwa bora mno, tukufu mno, kuliko kueneza ilmu katika jamii ya Kiislamu. Na nyie tazameni Waislamu, makafiri mbinu zao, jitihada zao, hawaji kwa mapanga wala kwa silaha, wanakuja katika kukibadilisha kizazi cha Kiislamu kwa kuwapa ilmu ambayo ni mbaya, kwa kuwapa ilmu ambayo ni chafu, kwa kuondosha itikadi walizokuwa nazo katika jamii ambazo wamezirisi kwa wazazi wao. Sasa ikiwa Muislamu hajajipamba kwa silaha ya ilmu, hayupo hana muda kukaa darasani, hana muda kusoma Qur'an, hana muda kukaa kujifunza sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Waislamu wengi leo wameshughulishwa na siasa, waislamu wengi wameshughulishwa na mipira, wanawajua wachezaji na mishahara yao na mataifa yao na njia zao, wanajua ligi za mipira zinapoanza na kumalizika, wakashindwa kuijua dini yao ya Uislamu, wakashindwa kujua muongozo wa dini yao, na wallahi wakashindwa kuwalea watoto wao katika kuipenda ilmu ya kisheria. Watoto wakawa wanahimizwa katika ilmu ya kidunia ambayo hayatu dunia ni uhai wa kidunia, wakashindwa wazee kutoa jitihada yao katika kuwafunza watoto wao yale yatakayowanufaisha baada ya kufa kwao wao na baada ya kufa hao watoto wao. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخرج الإمام الحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له طريقا إلى الجنة. أمتاج الإمام حاكم حديث أبي الدرداء وصحاه الألباني. أنا سيمم تومي صلى الله عليه وسلم يويوتي من يقويشي كانجيا كوايو أكاونا تفت علم يقال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال العلماء، سلك الله له طريقا إلى الجنة. Allah anampitisha mtu huyo njia kuelekea katika pepo. Wa innal malaika la tad'u ajnihataha ridaan li talib alilm, na malaika wanaziweka mbawa zao, wanazikunjua kwa kumridhia mwenye kutafuta ilmu, bima yasna'u, kwa kile anachokifanya. Wa fadlu alalimi wa fadlu alalim ala alabid ka fadli alqamari ala sa'ir alkawakib. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma, na mwenye kutafuta ilmu vinamtakia msamaha vitu vyote vilivyombo mbinguni na ardhini mpaka samaki aliyopo baharini, anamtakia istighfar yule anayeshika msafu wake akaenda msikitini akajifunza maneno ya Allah, aloshika kitabu chake akaenda msikitini akajifunza sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallam, akaenda akajifunza dini yake, hatta alhitanu fil ma, mpaka samaki baharini. Wa fadlul alim ala alabid ka fadlil qamari ala sa'iril kawakib, na mtu mwenye ilmu bora wake ukilinganisha na mtu anayefanya ibada ambaye hana ilmu ni sawa na mwezi mmoja na baki ya nyota zilizobakia. Wa innal anbiyaa lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, manabii wa Allah hawakurithisha dinari wala dirham, hawakurithisha pesa. Wa innama warathu alilma, walirithisha ilmu ya kisheria. Na ndio maana akataja al-Khatib al-Baghdadi alipokuwa akitaja fadlu ahli al-hadith akawa amesema rahimahullahu ta'ala anna a'rabiyan marra ala ibn mas'ud wa huwa yuhaddithu wa yuallimu tullabahu, siku moja mbedui mmoja alipita kwa Abdullah ibn Mas'ud akiwa anawasimulia na akiwasomesha wanafunzi wake, akasema a'rabiyun ala ma yajtami'una haula, hawa wamekusanyika kwa kitu gani? Leo ukiona jamii ya watu wamekusanyika barabarani ujue kuna siasa pale au kuna mpira pale au kuna jambo la kipuuzi limewakusanya watu mpaka wanaacha kusali kwa mambo yale ambayo hayana faida. Ushatizama mpira mara ngapi katika uhai wako? Umefaidika na lipi? Ushatizama siasa kufuatilia mara ngapi? Umefaidika na lipi? Unauacha mirathi nabii, urithi wa mtume, unagaiwa msikitini, umekaa maskani wewe Muislamu, huna haya, unaopoteza umri wako katika mambo yasiokuwa na faida, unaopoteza uhai wako, ujana wako ambao Allah atakuuliza katika mambo ya mipira na siasa, katika mambo ya wanawake, katika mambo ya uovu. Muislamu anaupoteza umri wake, toka kijana amekuwa mtu mzima anazeeka, yupo katika siasa, yupo katika mambo ya mipira, yupo katika mambo ya upuuzi. Lini utakao utajifunza dini yako? Lini utakao utaimaliza Qur'ani angalau kuisoma mwanzo hadi mwisho? Lini utajua maneno ya Mola wako alokuongoza? Kwa kuwa Allah azza wa jalla anasema mtume, yuqalu li sahibi al-Qur'an yawm al-qiyama iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fi fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, ataambiwa mtu siku ya kiyama, soma na upande katika daraja kama vile ulivyokuwa ukisoma katika dunia, daraja yako ni kwa ile aya ya mwisho utakayokomea. Jitizame umehifadhi ngapi, jitizame unaisoma Qur'ani katika namna gani, jitizame hali yako na maneno ya Allah, maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bedui anauliza ala ma yajtami'una haula, anasema ala mirathi Muhammad صلى الله عليه وسلم يقتسمون بينه ومكاها ومكسانيكا وميراث يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم وكيجوانا وكواو. والله نكتك مامبو ينكو سيكتشا ناني يجاميزيتو واتو وانوانا ونكا زيديا نيكشريني مباكا ثلاثين بل مباكا ونكوفا مومي همجيوم كيوي hata namna ya kutia udhu yupo sawa, hata namna ya tahara yake yuko sawa, hata sala yake yuko sawa, hata Qur'ani hamjui kaishia sura gani, bali watu wanaambizana wanasukumana katika mambo ya kidunia yaso faida katika dini yao wala dunia yao wala akhera yao. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katuambia katika hadithi sahihi ya Muawiya, man yuridillahu bihi khaira yufakihu fi din, yule ambaye Allah azza wa jalla amekusudia kumpa kheri katika ulimwengu, hampi mali nyingi wala uraisi wala waziri wala ufalme wala watoto wengi. Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fi din, yule ambaye Allah azza wa jalla amekusudia kumpa kheri humpa utambuzi wa dini. Kwa hiyo zinduka ewe ndugu yangu, utizame umri wako, tizama wakati wako, tizama mambo yako, mangapi uliyofanya katika katika dunia ambayo yamemalizika tija yake kabla wewe hujaingia kaburini, lakini ilmu ya kisheria Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalath, mwanadamu anapokufa amali zake zote hukatike isipokuwa mambo matatu. Katika hilo la mwanzo, ilmun yuntafa'u bihi sadaqatun jariya, au ilmun yuntafa'u bihi, la pili yake elimu ambayo watu wananufaika na ilmu yako. Hili ni jambo la msingi. Haya ni mambo ya msingi ya kuyapa kipaumbele katika maisha yetu, na tuwalee watoto wetu katika mazingira hayo. Wazee wengi wanaona thamani ni kuwapeleka watoto wao katika ilmu za kidunia, wakawasukuma. Ikawa mzee anamuuliza mtoto wake, homework gani umepewa, kazi umefanya, masomo yake yakoje, lakini upande wa dini wallahi hana habari naye. Hana habari mtoto wake anasali, anaambatana na nani, namna ya ibada zake zikoje, usomaji wake wa Qur'ani ukoje. Anaona chuoni ni sehemu ambayo inambumaza huyu mtoto kuifuatia ile elimu yake ya dunia. Haya ndio malezi ambayo wengi katika watu, na haya tunayalea, tunawalea watoto wetu kwa sababu sisi wenyewe faqadna hakikata alilm, tumeikosa hii ilmu hakika yake, hatujui thamani ya ilmu. Sisi tupo tu, Waislamu yupo tu, Muislamu anakuja na swali msikitini anaondoka, na ilmu ya dini masha Allah mashekhe wako msikitini wanasomesha tena majanan, hakuna jambo la kulipia. Mashekhe wa sunna wa tauhid wapo wanasomesha majanan, hakuna muda kulipia. Lakini hata muda ule wa maghrib na isha mtu anaona uvivu kukaa katika nyumba ya Allah. Usipokaa katika nyumba hii utaenda kukaa wapi? Hapo utaletwa, hata ukikimbia utabebwa, utaletwa hapa siku moja moja katika masiku. Kwa hiyo Muislamu ajikague nafsi yake, lazima tubadilike, tuijue dini yetu, hii ndo thamani yetu na huu ndo utukufu wetu. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, sisi ni watu ambao Allah ametupa nguvu na izza katika huu ulimwengu kwa Uislamu. Famahma btaghaina al'izzata min ghayriha adhallana Allah, tukitafuta utukufu nje ya Uislamu Allah atatudhalilisha. Anasema Dhiraru ibn Amr radiyallahu anhu arda, inna qauman taraku al-ilma wa mujalasat ahli al-ilm, watu wameacha jambo la kusoma na kukaa pamoja na wale wenye kutafuta ilmu. Sallu wa qamu hatta baliya zillu abdanihim ala amaha, wakawa wanafanya ibada tu, wanasali, wanafunga mpaka ngozi zao zikakomaa kwa kuyafanya mambo haya. Fakhalafu sunna fahalaku, wakaenda kinyume na sunna ya Mtume kwa kule kuingia katika ibada bila ilmu, wakaenda kinyume na sunna ya Mtume wakaangamia. Anasema wallahi alladhi la ilaha illa la ilaha ghayruhu ma amila amilun bi'amalin ala jahl, hakufanya mfanyaji amali yoyote kwa ujinga, illa yakunu ma yufsidu akthar mimma yuslih, isipokuwa anakuwa anachokifisidi ni kingi kuliko kile ambacho kitengeza. Kwa hiyo ukifanya ilmu, ukifanya ibada bila ilmu ya kisheria utakuwa unaharibu. Wa anta tuhsin annaka tasna sun'a, na wewe mwenyewe unadhani kwamba unafanya wema hali ya kuwa unaharibu katika dini ya Allah. Ma usiya Allah bi shay'in a'lam au akthar min al-jahl, hakuasiwa Allah azza wa jalla kwa jambo kubwa zaidi kuliko watu kuwa wajinga katika dini yao. Halafu na kwa wajinga katika dini basi peke yake, ama katika mengine watu mahodari. Na njia ya kuondosha ujinga ni kukaa darasani ukajifunza dini yako. Katika vikao vya dini malaika wanashuka wanafunika vikao hivyo, na rehma ya Allah inakuja na watu hufutiwa dhambi zao wanapoondoka katika vikao hivyo. Hivi ni vikao vya kuvithamini, hivi ni vikao vya kuvitilia umuhimu katika maisha yako, kuwa unalazimiana na ilmu ya kisheria na kujifunza dini yako na kuifunza nafsi yako usomaji wa Qur'an na maana yake na kuifanyia kazi. Hivi ndivyo walivyokuwa sahaba ridwanullahi alayhim wa ardahum. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا برحمتك أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. في المسلمين.